ธรรมะธรรมเป็นความลึกซึ้งมากทางจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ที่ผ่านความรู้สึกทางด้านจิตตภาวนาเด่นกว่าด้านอื่นคือความซึ้งในการให้ทานคือผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ประจักษ์กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนึ่งเกิดจากการรักษาศีลก็ซึ้งประเภทหนึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ้งแต่ละประเภทเพื่อที่เรียกว่ากุศลธรรมแต่ที่รวมแห่งที่ซึ้งทั้งหลายก็คือจิตตภาวนาเริ่มมีความรู้สึกซาบซึ้งไปตั้งแต่จิตนี้เริ่มมีความสงบจิตใจรวมกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแม้แต่ยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่รวมเข้ามาก็ตามแต่ก็เริ่มแสดงความซาบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นครับถ้าจิตหรือธรรมเป็นจากด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี้คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาศาสนธรรมเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันทั้งนั้นคำว่าดีคำว่าสุขคำว่าลึกซึ้งคำว่าอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การไหนไม่เคยถูกจางและยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจนกระทั่งโลกนี้หมดความหมายไร้ความรู้สึกดีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะไม่ปรารถนาคำว่าธรรมหรือคำว่าความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงออกให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งอื่นแม้จะเป็นนามธรรมคล้ายคลึงกับธรรมก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อธรรมแสดงตัวออกได้ขึ้นด้านมรรคโลกมนุษย์จะต้องนับถือศาสนาเพื่อทำตรงนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่สุดเกิดขึ้นที่สุดจิตเป็นผู้รับทราบแต่รับทราบเฉพาะจิตเท่านั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมีเป็นสิ่งหนึ่งคือเป็นความขัดข้องอันแห่งธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้จึงทำให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความสัจจันก็ไม่ทราบว่าความสัจจันนั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรรย์เพราะไม่ได้ด้านวัตถุหูก็ไม่เคยได้รับความอัศจรรย์จากกระแสแห่งธรรมเพราะทำแสดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดความภาคภูมิในธรรมไม่ได้เกิดความเชื่อถือในธรรมไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะมาตรัสรู้ในโลกและสอนธรรมแก่โลกทุกพระองค์ แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดอ่านเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โลกได้มองเห็นธรรมซึ่งเป็นของอัศจรรย์นี้เพราะพระออกตั้งวิโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่ชวนให้ดูดื่มมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสเพื่อใจเมื่อไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนชี้ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนั้นๆหรือขั้นนั้นๆและประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประสบที่อัศจรรย์ตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อันสูงสุดได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกๆองค์จำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอานำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรืออากัปกิริยาต่างๆเช่นการแสดงและแสดงอากัปกิริยาของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิกอันอัศจรรย์ดังกล่าวไม่มีองค์ใดในความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดวงนี้คืออัศจรรย์อยู่ที่จิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างเต็มภูมิแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้นจึงได้หาอุบายวิธีนำออกทางกิริยาซึ่งก็เป็นอาการแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงยังศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้ตามคำพีเวลาเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดกิริยาที่ท่านสอนก็เป็นอาการแห่งธรรมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นธรรมแท้ก็คือผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้สดับสับฟังจากการสอนของท่านตามเรื่องราวต่างๆแห่งธรรมโดยวิธีปฏิบัติแล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลำดับลำดับนั่นคือว่าได้สัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความขนาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั่นก็ได้ทรงนำออกมาเท่าที่เห็นสมควรจะเป็นไปได้แก่ลงมนุษย์ทั้งนั้นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เช่นความอัศจรรย์ในพระทัยจริงๆที่จะนำออกมาคลี่คลายให้สารโลกได้เห็นว่านี่ความอัศจรรย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่อนที่เลสครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมูลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทุกฝ่องหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านเห็นท่านทำอย่างนี้ไม่ได้จึงได้สอนอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดง่ายๆนำออกมาพูดนี่ก็เป็นลมปากนั่นเองความจริงเอาออกมาไม่ได้เป็นอัศจรรย์นะนี่ธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาจากกิริยาว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดได้หมายเองว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มาหายสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมคือเป็นของอัศจรรย์เหล่านี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแหละเป็นความถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติดำเนินตามจะยากลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุดหมายเช่นเดียวกันกับที่ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการยากหรือการลำบากใดๆก็ตามเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินคือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องถือทุกลำบากก็ต้องทนเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบกต้องหามในขณะที่ทำงานนั่นแหละคำว่าทำเป็นดังที่ว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ยังมีธาตุมีขันธ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพียงเท่านั้นเพราะผ่านจากขันธ์ไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะพาดพิงเทียบเทียมกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดูตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็ตามก็ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปพูดไปเรียกไปเคียงได้เพราะไม่มีสมมติเป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เทียบเทียมเช่นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศซึ่งจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบกันถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้พอมีสิ่งที่พอจะเทียบเทียมหรือพอพูดได้ว่าทิศใดทางใดเป็นทิศของอันไหนเหนือทิศใต้สูงต่ำมันสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้และสูงจากนี้ไปเท่าไรต่ำไปเท่าไหร่เหนือไปเท่าไรใต้แล้วตะวันออกตะวันออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าว่าอยู่บนอวกาศจริงๆไม่มีอะไรพาดพื้นพอจะวัดนะมันพูดไม่ได้เลยเหมือนอย่างเราบินที่มันบินไปบนอากาศแล้วไม่ทราบมันข้ามมันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนเมฆแล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่เครื่องบินมันสู้รถยนต์ไม่ได้นะสายตาภาพทางพวกเราเนี่ยรถยนต์มันวิ่งตามถนนอยู่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังมันรถยนต์มันวิ่งข้างหน้าแต่รถใต้ต้นไม้สองภาพทางมันล้มเป็นข้างหลังร่องย้อนหลังไปเป็นลันนาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเพียงว่ารถยนต์มันผ่านไปมันมีสิ่งที่สัมผัสพาดพิงแล้วก็เหมือนว่ารถมันเร็วมันช้าเรือบินไม่มีอะไรพาดพิงมองขึ้นไปเพียงเอื่อยมันก็ว่าเรือบินมันช้ากว่ารถยนต์ความจริงก็เรือบินมันเร็วกว่ารถยนต์อยู่แล้วในหลักธรรมชาติเมื่อเทียบถึงจิตใจของบุคคลกับจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านมาดีอันไหนที่ท่านมาประเสริฐผู้ชนเรามักจะว่าไม่ประเสริฐไม่ดีสิ่งที่เจ้าของชอบมันใจเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนรถยนต์มันยิ่งเร็วกว่ารถบินนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันในจิตใจส่วนมากเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วเราก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเดือดร้อนมุ่งมาเกิดความเสียใจก็เพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินกับเพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิ่งมันนั้นเขาก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี้เรามนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นในอย่างชัดๆทุกขังอริยสัจจังก็มีอยู่กับกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะมนุษย์ฉลาดสมุทัยอริยสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มรรคผู้ปฏิบัติ ก็แก้กิเลสตัณหาสภาวะมนุษย์ก็ทราบมรรคคืออะไรถึงสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วนิโรธความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนธรรมในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลายเราเกิดในท่ามกลางแห่งภพแห่งชาติแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามจุดศูนย์กลางของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของศาสนาธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราธรรมอันประเสริฐก็มีอยู่ที่นี่ถ้ามีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึงจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายจะอยู่สูงต่ำขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จะรับภาพผู้ชั่วผู้ทุกข์ต่างๆจิตใจเป็นผู้รับภาพกว่าอื่นถึงการฝึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบอกเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยได้จากความทุกข์ต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาหยุดเวลาถอยเลยขึ้นที่หัวใจนี่แหละตุ้งแต่งอยู่ที่นี่ที่ดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองพอคือตลอดเวลาคิดออกไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยยังไงโอยทุกข์เข้ามาตัวเองดูอย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทัยออกไปเป็นสมุทัยเข้ามาเป็นทุกข์คือจุ่มออกไปเนี่ยเป็นสมุทัยเวลาผมย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะมันคิดอยู่นั้นตลอดเวลาเราจะทำให้มีความสงบเพียงเล็กน้อยมันต้องฝืนกันเต็มที่แค่ฉะนั้นมันยังต้องผลักดันออกคิดออกตรงจนได้ขณะที่เราเผลอนะนี่แหละเรื่องของทั้งหมดไทยที่ผิดทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้การแก้ไขทั้งหมดไทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยสุดต้องมองดูและงับดับมันที่ตรงไหนจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนอิริยาเยบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทำหนังแต่ข้ออย่างยิ่งถึงนักบวชผู้ปฏิบัติเขาไปในป่าก็เพื่อจะระงับอันนี้คือหาสถานที่อันเหมาะสมในการบำเพ็ญแต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลำดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยเป็นเยื่อหนามต่อจิตใจให้มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้นี่เราจะเห็นได้ชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความคิดปรุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่อความปรุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วยทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยเหลือแต่ความเย็นสบายนี่แหละสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่อสู้กับสงครามที่มันก่อกวนอยู่เสมอภายในจิตใจระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแห่งความคิดปรุงทั้งหลายที่มันก่อกวนอยู่เสมอเสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยก็เป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกำลังแห่งความสงบในตำราท่านคือว่าสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรวมลงเป็นสมาธินี่แหละสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปในเรื่องสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจท ผู้จะทำให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ฝึกผู้ทำเองสมาธิมีความสงบใจก็มีความร่มเย็นเป็นปกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตอย่างหนามันคงมันคอยบอกแหวกความแคบเหมือนเราถ้าอยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเราฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบคือภายในตนก็เช่นนั้นไม่ทำไรกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยิ่งหยุ่นยิ่งวายอยู่ไม่ขาดวักขาดต่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจเรียกว่าสมาธิก็เป็นสิ่งเป็นเรือนใจอันหนึ่งปัญญาคือความแยกคายความคิดความพิจารณาสอบสอบทั้งเหตุทั้งผลทั้งทางนอกทางในเบื้องบนเบื้องล่างสถานทางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในแง่ใดสติปัญญาตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตามความคิดของตนของใจที่ตามสภาพของสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเห็นตามเป็นจริงจะไปปีนเปียวกับความจริงการพิจารณาธรรมทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่จะฝืนความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแกก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแกมันเป็นลำดับธรรมดาอายุ4ปีก็แก่มาแล้วทั้งปีนะจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตมันแก่เต็มที่แล้วมันก็สลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแก่วันแก่เดือนแก่ปีมาแล้วก็แก่มาหลายๆปีแก่มาเรื่อยๆร่างว่าคนเจริญเติบโตมันแก่จะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอย่าฝืนเขามันแก่แล้วก็ไม่อยากจะแก่จับหนุ่มอยู่เสมอจับเท้าอยู่เสมอที่ว่าฝืนความจริงมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่เลือกจะฝืนมันเป็นทุกข์หาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้นการฝืนความจริงมันเป็นทุกข์เนี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อ้าวอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหนถ้ามีอยู่ปริยาพอจะแก้ไขกันก็แก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับมันแม้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันพิจารณาตามความจริงของมันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็รู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในชาติในขันธ์นี้ที่สุดมันมีเท่านั้นก็ให้ทราบตามความจริงของมันโดยไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตั้งความอยากขึ้นเพราะตั้งความอยากก็คือความบกพร่องหรือความหิวโหยนั่นเองความหิวโหยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาใดด้วยอาการใดเช่นหิวนอนนั่นก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์นะที่โดยหิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นของหลีกเมื่อไรความหิวความโหยความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันล้วนตั้งแต่เรื่องก่อควรเรื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฝืนปัญญาให้พิจารณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาให้กินเกลียวกันกับความจริงมันก็สบายเราเรียนในตัวของเรานี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุอันเดียวกันนี้ไม่ขาดจากกันเนี่ยเรื่องความเกิดกับธาตุอันนี้เกิดมาเจริญหรือแก่ขึ้นมามันก็แก่ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่จนได้จนหนึ่งจนได้มันเจ็บที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธรรมต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนก่อนอื่นเรียนรอบเรียนจบเรื่องความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความทรมานที่ตกของตัวเองเรียนจบความตายตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี่แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหวเรียกทำได้หรือไม่จึงเรียกว่ารู้จึงเรียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ไม่ฉลาดเพียงจำได้เฉยฉลาดด้วยแก้ความสงสัยแก้ความขัดข้องตนด้วยแก้ความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตัวของตนด้วย ให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆด้วยกันนั่นก็สบายขันก็ให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งจะไปแย่งชิงอำนาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้จะไปบังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวเองของเขาจิตก็พิจารณาตัวเองจนกระทั่งทราบตัวเองถ้าจะบังคับจะบังคับอีกที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติก็ไม่ต้องบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันอะไรแต่ก็แต่ทราบด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบล่วงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจริงขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรียนธรรมเรียนอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นผ่านขันหนึ่งขันหนึ่งหลายลักษณะอยู่ฝ่ายขันห้าขันสี่แรมันเป็นอาการหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้แก้จิตที่มัวหมองถ้าล้างจิตที่มัวหมองออกไปจนทั้งเกิดความสงสัยขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นผู้ท่าล้างสงสัยเลยสงสัยไปแล้วก็บริสุทธิ์นะแต่ได้จึงบริสุทธิ์ขอพ่อมนทินหมดประจักษ์ใจความต้องการต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดประจักษ์ใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นแหละชื่อว่าเรียนเรื่องของตัวจบผู้ที่ตามกรรมจริยังกระตังกรณียังนี่คงกับธรรมบทนี้เสร็จจิตในศาสนาพรหมจรรย์จบแล้วที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกระดูกที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี้เราเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองเมื่อรู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยคิดว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีกแล้วไม่มีหลงแล้วนี่ทีนี้จะรู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี้แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรรย์หมายถึงจิตถึงธรรมดวงนี้แต่เป็นสิ่งที่ทราบอยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นโดยเฉพาะตัวเองอัศจรรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองพระเตยก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวแต่ไม่สามารถที่จะนำออกคลี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้ดังนั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้คุณประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่เกิดนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเองคือเกิดขึ้นที่จิตนี่เรียกว่าเรียนธรรมจบเรียนโลกแต่จบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันนั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือธรรมขั้นไหนก็ว่าอะไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบด้วยการทั้งนั้นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะสงสัยต่อไปนะก็ดูไปเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างจิตกับกิเลสเรื่องระหว่างธรรมกับกิเลสมันก็สิ้นสุดกันแบบนั้นหรือพบหรือขาดหรือกันที่นี่หรือกองทุกข์ในวัฏสงสารคือใจเป็นนักกองเกี่ยวในวัฏสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่นี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแก้ตัวเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันทางนั้นทางนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนิพพานนี่เรียนธรรมจบเรียนอย่างนี้เรียนโลกเรียนธาตุขันธ์จบก็จบตรงที่นี่พยายามทำตรงไปให้เห็นความมหัศจรรย์ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีท่านมีธรรมมหัศจรรย์อยู่ภายในพระทัยทางใจเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีจิตอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความมหัศจรรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะรักษาให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นกรุณาให้ พยายามทำให้มันปลอดภัยให้สงบความพยศก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยศก็คือความสงบสงบแล้วก็สุขถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นได้เย็นที่ใจนี่เนี่ยทำให้ใจเย็นร้อนก็คือใจร้อนไฟเป็นอย่างร้อนใจนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดชนาภาวะที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้ให้มันเหลือแต่ธรรมชาติทำแค่แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาอันนี้คือเป็นเพียงแค่นี้เท่านั้น